Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. N'a pas su les comprendre, retrouver dans l'amour la haine n'ayant pas pu les atteindre. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Πέμπτη και 29 ο Ιούλιος. Γενέθλια Μίκη Θοδωράκη, 96 κλείνει σήμερα. Και οι δικές του θα είναι οι μουσικές που θα ντύσουν όλη την σημερινή εκπομπή. Η εκπομπή δεν φιλοδοξεί να κάνει αφιέρωμα στον Μίκη Θοδωράκη, ούτε φιλοδοξεί να καλύψει το τεράστιο έργο του ή να αποκαλύψει τις σωστές και τις λάθος τοποθετήσεις του στην ιστορική του διαδρομή. Μεγάλο θα ήταν το βάρος αυτό για να πέσει στις δικές μου τις πλάτες. Μερικά πράγματα μπορούμε να πούμε, αλλά όχι ως αφιέρωμα. Θα χρειάζονταν ώρες επί ωρών για να κάνεις αφιέρωμα στον Μίκη Θοδωράκη και δεν έχω καμία τέτοια φιλοδοξία. Πηγαίνουμε προς το τέρος της εβδομάδας, πηγαίνουμε και προς το τέρος της σεζόν των πίσω σελίδων και σιγά σιγά χαμηλώνουν οι ρυθμοί. Νομίζω ότι τις τελευταίες ημέρες τα έχουμε πει όλα. Δεν πάω να παραιτηθώ από τη συζήτηση. Ήδη τα μηνύματά σας είναι πολλά, θα διαβάσω αρκετά για τα θέματα του εμβολιασμού, για τα θέματα του ποιοι είναι αυτοί οι αντιεμβολιαστές που λέγαμε χθες. Διαφωνείτε σε πολλά, καλό είναι να διαφωνούμε, και συμφωνείτε σε πολλά περισσότερα. Θα διαβάσω αρκετά. Η επικαιρότητα δεν έχει ραγδαίες αλλαγές από χθες. Τι να σας πω τώρα, να σας πω για το πότε έκανε το εμβόλιο ο Άδωνης. Θα χαλάσω το κλίμα μάλλον. Πάω να κάνουμε σήμερα μια εκπομπή τουλάχιστον λίγο πιο μουσική. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν σε τραβάει συνεχώς και η επικαιρότητα από το μανίκι. Για να δούμε. Συνδυάζονται, μπαίνουν όλα σε μια σειρά μαζί. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και εκεί υπάρχουν οι τρόποι επικοινωνίας, όπως επίσης υπάρχει και ο τρόπος να ακούσετε όλες τις προηγούμενες εκπομπές, αν τυχόν κάτι χάσατε και αν επ' αυτού θέλετε να συζητήσουμε. Παίρνω και μηνύματα ετεροχρονισμένα, εντάξει, και αυτά μέσα στην συζήτηση, έστω και αν έχει περάσει λίγο η επικαιρότητά τους. Θα σας εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ. Ο Μίκης Θοδωράκης, που σήμερα έχει γενέθλια, Είναι ένα τεράστιο μέγεθος προφανώς για τον ελληνικό πολιτισμό, για την ελληνική πολιτική σκηνή, για τον ελληνισμό γενικότερα. Ξέρω ότι τα μεγάλα, τα βαριά λόγια έχουν πια χάσει όλα τη σημασία τους. Είμαι ο άνθρωπος που πριν από 2 χρόνια έγραφε «πέθανε» σε εισαγωγικά ο Μίκης Θοδωράκης, και θα εξηγηθώ και γι' αυτό, εννοώ για τις διαδηλώσεις τότε για το μακεδονικό και για το ρόλο που έπαιξε και για τη λάθος πλευρά της ιστορίας στην οποία βρέθηκε για ακόμα μία φορά τότε. Αλλά χωρίς σε καμία περίπτωση ούτε κατά διάνοια να τολμώ να αμφισβητήσω το τεράστιο, το ιδιοφυές μουσικό του έργο που προφανώς θα μας ακολουθεί για αιώνες στο μέλλον. Που οι άνθρωποι να λένε ό,τι μου λες κι εσύ. Βροχούλα στα μαλλιά σου, στα μάτια οι καραβοί, φωνή που σε φυλάζει, μια μάνα υπομονή. Φυσικά ξεκινήσαμε με την Edith Piaf και την γαλλική εκδοχή της «Όμορφης πόλης». Το επόμενο ήταν «Το κράτησα τη ζωή μου» και αυτή εδώ είναι η Τζένι Καρέζη, φυσικά από τον δίσκο «Εχθρός λαός», το «Λαχτάρισα μια χώρα». Για τα επόμενα 2 τραγούδια θέλω να κάνουμε μια στάση μικρή και να σας μιλήσω λίγο ιδιαίτερα. Θέλω να σε κρατήσω, θέλω αγαπώ, για όσα έχω σοπάσει να σκύψω να σου πω. Προχούλα στα μαλλιά σου, στα μάτια η καραμή, φωνή που σε φυλάζει, μια μάνα υπομονή. Μεγαλώσεις το λάδι απ' την ελιά, ίσια να το μοιράζεις στα 12 παιδιά, να ρίξουν ένα γέλιο, να πάει ως την πηγή, να στα επόμενα 2 τραγούδια θα πάμε στον δίσκο «Διόνυσος» του Μίκη Θοδωράκη. Έναν, κατά τη γνώμη μου, ίσως και τον, βαριά κουβέντα να το πεις βέβαια μέσα σε ένα τεράστιο έργο, αλλά ίσως τον καλύτερο δίσκο του Μίκη Θοδωράκη, ο οποίος εκδόθηκε το 1985 στην δισκογραφική εταιρεία «Σύριος» του Μάνου Χατζηδάκη. Και αυτή η συνάντηση ήταν ο πρώτος δίσκος της συγκεκριμένης δισκογραφικής εταιρείας και αυτή η συνάντηση έδωσε αφορμή για μια ευρύτερη συνάντηση μουσικών, 2 ιερών τεράτων της ελληνικής μουσικής. Σας διαβάζω από το σημείωμα του Μάνου Χατζηδάκη και για τη συνάντηση αυτή και ειδικά για τον δίσκο «Διόνυσος». Κάθε φορά που θέλησα να παίξω σοβαρά, βρήκα απεριόριστη τη συμπαράσταση του φίλου μου Μίκη Θεοδωράκη, εξαίσιου τεχνίτη των ήχων και των αισθημάτων. Είναι αλήθεια πως πολλές φορές διαφωνήσαμε στο παρελθόν, μα πάντα στα δευτερεύοντα και στα τριτεύοντα, ποτέ στα πρώτα και πρωταρχικά. Σε αυτά υπήρξαμε πάντα συναγωνιστές, έγραφε ο Μάνος Χατζηδάκης. Έτσι και τώρα με το Σύριο, θέλω να παίξω τον τροχονόμο και τον αρχιοθέτη μιας μουσικής ελληνικής και επιλεγμένης, που θα ασκήσει επιρροή και σε προέκταση παιδεία σε ακροατές που δεν έχουν ακόμα εφησυχάσει σε δημοσιογραφικές και κομματικές υποδείξεις περί μουσικής και περί τέχνης γενικά. Μόλις έμαθε ο Θοδωράκης το καινούριο παιχνίδι μου, δεν έχασε καιρό. Βάζει φτερά και έρχεται να με βρει στο Σύριο, εκεί που, καθώς γνωρίζετε, κατοικούν παιδιά και εγώ μαζί τους. Και μου φέρε τη Φέδρα και το Διόνυσό του. Πολύ χάρηκα την εμπιστοσύνη του και φρόντισα μαζί με αυτόν, μέσα σε αρκετά μερόνυχτα εργασίας, να αποκτήσουν τα πρόσωπα αυτά όλη την ερωτική έλξη που οφείλουν να έχουν σαν κορυφαία έργα από την πιο πρόσφατη εργασία του. Με τον Διόνυσο, ο Μίκης Θοδωράκης, λέει ο Μάνος Χατζηδάκης, πραγματοποιεί κάτι που μόνο ένας αληθινός τεχνίτης της μουσικής μπορούσε να πραγματοποιήσει. Μία οικοδομημένη προέκταση του λαϊκού μέσα στην περιοχή του προβληματισμένου έντεχνου τραγουδιού. Πρέπει να προσέξετε πολύ τον Διόνυσο, αφού χαρείτε τη συγκίνηση της πρώτης επαφής μαζί του, για να διαπιστώσετε τι πάει να πει έντεχνη λαϊκή μουσική στα ικανά χέρια ενός γνήσιου μουσικού και πώς μέσα από ευρηματικούς μελωδισμούς και συναρπαστικούς συνδυασμούς ήχων ξεδιπλώνεται ένα έργο που μαζί με την εντατική ατμόσφαιρά του περιέχει μέσα του πικρά μηνύματα των χαλεπών καιρών που ζούμε. Το επικό στοιχείο του Θεοδωράκη, λέει ο Χατζηδάκης, στην απόλυτη ωριμότητά του και μακριά από τις μεγαλόπρεπες εκτονώσεις των δρόμων. Το επικό, τέλεια συγκερασμένο με την ελεγία των πολιτικών απογοητεύσεων και του ενεδρεύοντος θανάτου. Νιώθω περήφανος που ο Σύριος, ανάμεσα στα παιδιά που τον κατοικούν, συμπεριέλαβε και τον συγκλονιστικό Διόνυσο του Μίκη Θεοδωράκη. Τα δύο επόμενα τραγούδια είναι από αυτό τον δίσκο που, όπως έλεγε και ο Μάνος Χατζηδάκης, πρέπει να τον προσέξετε ιδιαίτερα αν δεν έχει τύχει να πέσει μπροστά σας. Το πρώτο είναι ο Προδότης. Η στίχη και η μουσική σε αυτό το δίσκο είναι από τον ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη. Η φωνή είναι του Θανάση Μωραΐτη. Μέσα στην Αθήνα ήμουν τότε αμούστακο παιδί. Είχα ένα πιστόλι και μια φίνα, αισιοδοξία τρομερή. Η καθοδήγηση με στέλνει για να βρω έναν προδότη που στη Κούβα τριγυρίζει. Βρίσκω το σπίτι και την πόρτα του χτυπώ κι η μάνα του με γέλιο με καλωσορίζει. Κάτσε γιώκα μου να τις αποστάσεις, όπου να είναι ο γιώκας μου θα έρθει. Για τη φτώχεια μας μη μας δικάσεις, η καρδιά μας μόνο είναι καλή. Τι είναι κοιτάζω σκέφτομαι πως να της πω, πως ήρθα τον προδοτηγιό της να σκοτώσω. Πάνω στο αίμα του παιδιού της τα γνιστώ. Μια Ελλάδα νέα πάω τώρα να στεριώσω. πρωτοτυγιό της να σκοτώσω. Πάνω στο αίμα του παιδιού της θα γνιστώ. Μια Ελλάδα νέα πάω τώρα να στεριώσω. Ο Μίκης Θοδωράκης μας ανέβασε σε απότατα όρια καλλιτεχνικής δημιουργίας, έκφρασης των πολιτικών αγώνων αυτής εδώ της χώρας, αυτού εδώ του τόπου και όχι μόνο αυτού του τόπου, και ταυτόχρονα ή δίπλα σε αυτές τις μεγάλες στιγμές έβαλε και κάποιες που βρέθηκε, όπως είπα νωρίτερα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Μία από αυτές ήταν τα συλλαλητήρια πριν από 2 χρόνια για το Μακεδονικό. Σε εκείνες τις διαδηλώσεις που βρέθηκαν να συναγελάζονται κάτω από την εξέδρα με τους ήχους του Μίκη Θοδωράκη, με τραγούδια σαν αυτά εδώ που ακούμε σήμερα, Χρυσαυγίτες, Μιχαλολιάκη, Κασιδιάριδες, πριν πάνε στη φυλακή. Δεν ήταν, όπως έχει πει πολύ επιτυχημένα, πολύ εύστοχα ο Νίκος Ομπογιόπουλος, δεν ήταν όλοι όσοι βρέθηκαν από κάτω φασίστες, αλλά όλοι οι φασίστες ήταν εκεί, εκείνη τη μέρα. Και δυστυχώς πάνω στο βάθρο ήταν ο Μίκης Θοδωράκης. Αυτό το επόμενο, που είναι από τον ίδιο δίσκο, από τον Διόνυσο, λέγεται «Η Αρκούδα». Και το χρησιμοποίησα και τότε, πριν από 2 χρόνια, το φέρνω και σήμερα μαζί μου. Νομίζω πως με τους δικούς του στίχους ήταν η καλύτερη πληρωμή που πήρε από το ίδιο το δικό του, από τα ίδια τα δικά του τραγούδια, από τους ίδιους τους δικούς του στίχους, ο Μίκης Θοδωράκης, για εκείνη την παρουσία του πάνω σε εκείνο το βάθρο. Προσωπικά, θα μου πεις προσωπικά, μάλλον δεν τον απασχολεί και πολύ το συνθέτη, αλλά νομίζω και ως εξέλιξη στα πράγματα, ως τέλος πάντων, ας μιλήσω για μένα. Εγώ δεν το έχω συγχωρήσει ότι ο Μίκης Θοδωράκης βρέθηκε εκεί. Αυτό εδώ νομίζω ότι εκφράζει ακριβώς, ακριβέστατα, σαν να έχει ποζάρει τα αισθήματα εκείνης της περίοδου που ακόμα είναι νοπά για τον Μίκη. Λέγεται «Η Αρκούδα» και τραγουδά ξανά ο Θανάσης Μωραΐτης. Να τον αναζητήσετε τον δίσκο Διόνυσος. Εγώ μετέδωσα τα δύο αυτά τραγούδια. Προσωπικά τον ξαναγνώρισα τον δίσκο αυτό το 2012 σε μια εξαιρετική, σε μια μυσταγωγική, σε ένα μυσταγωγικό σκηνικό στην Ξύπετρα, στο Ηράκλειο, λίγο έξω από το Ηράκλειο, με την ερμηνεία του Γιάννη Κασοτάκη και στο πιάνο τον Δημήτρη Σφακιανάκη, τον πολύ καλό φίλο. Και ήταν μια μοναδική βραδιά ειλικρινά, και από τότε ξαναείναι πιο δυνατά στην, έτσι, στα μουσικά μου ακούσματα, στη ζωή μου γενικώς. Έχω την εντύπωση, έχω την αίσθηση, τη γνώμη ότι τα τραγούδια όταν φεύγουν από τον δημιουργό τους είναι πια, δεν είναι πια δικά τους. Δεν το λέω με ασέβεια. Λέω ότι αποτελούν πια κομμάτια της συλλογικής συνείδησης κάθε λαού, και πολλές φορές είναι τα ίδια τα τραγούδια που γυρνούν πίσω και κοιτούν τον δημιουργό τους και ενίοτε τον στείνουν στον τοίχο. Ωστόσο, το μέγεθος του Μίκη Θοδωράκη φυσικά δεν αμφισβητείται. Μουσικά και πολιτικά, θα έλεγα, δεν μηδενίζω ασφαλώς, ούτε κατά διάνοια περνά από το μυαλό μου ή έχει το κύρος, η δική μου γνώμη, να μηδενίσει ή να, εν πάση περιπτώσει, να κάνει κριτική σε ένα τόσο μεγάλο έργο. Αλλά επειδή εδώ, σε αυτή τη χώρα ζούμε, σε αυτόν τον τόπο ζούμε, σε αυτές τις συνθήκες ζούμε. Να, για παράδειγμα, σας έλεγα και πριν από μερικές εκπομπές, πού είναι τώρα, ρε παιδί μου, ο Μίκης? Σε όλους αυτούς που ήταν εκεί κάτω, τους Μακεδονομάχους, 1 εκατομμύριο κόσμο έλεγαν οι τηλεοράσεις ότι είχε. Πού είναι ο Μίκης τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους που εν πωλής είναι, που πολλοί από αυτούς είναι οι ίδιοι που τώρα βρίσκονται στο δρόμο κατά των εμβολιασμών? Πού είναι να πει μια κουβέντα τώρα, να πει πάτε να εμβολιαστείτε? Ο Μίκης Θοδωράκης έχει εμβολιαστεί? Θα ήταν ο Μίκης Θοδωράκης ένα σύμβολο? Η εικόνα του να εμβολιάζεται θα ήταν μια συμβολική εικόνα για να προωθηθεί το θέμα των εμβολιασμών? Αφού έχει δεχτεί να παίξει τόσους και τόσους ρόλους, αφού έχει δεχτεί να απολαμβάνει το μεγαλείο που του δίνουν οι μεγάλες συγκεντρώσεις, τα μεγάλα πλήθη, να ικανοποιούν το προσωπικό του μεγαλείο, μήπως τώρα θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε? Θα μου πεις, είναι 96 χρονών, τι περιμένεις τώρα? Πριν από 2 χρόνια ήταν 94 όταν ήταν πάνω στις εξέδρες. Και τότε δεν περίμενα ότι θα βρεθεί εκεί. Να προσευχηθώ. Αλλά αντί να έχουμε συμβολικό εμβολιασμό του Μίκη Θοδωράκη, είχαμε κρυφό εμβολιασμό, και αποδείχθηκε τώρα, του Άδωνη Γεωργιάδη, του Αδόνιδος. Διάλειμμα και θα σας τα πω μετά τα δικά του τα καλυμμέντα. Φέρτε μου τον ήλιο της για να ζεσταθώ. Οι νεκρές αγάπες μου δεν θα'ρθούνε πίσω. Βάλτε με στον κόρφο της να αποκοιμηθώ. Να την τραγουδήσω. Φέρτε μου τον ήλιο της για να ζεσταθώ. Να την προσκυνήσω. Φέρτε μου τον ήλιο της να προσευχηθώ. κι αν έσβησες σαν ίσκιο στο όνειρό μου, κι αν έχασα για πάντα τη χαρά, κι αν σέρνομαι στα κάθαρνα του δρόμου, πουλάκι με σπασμένα τα φτερά, η θάλασσα σαν έρχεται μεγάλη κι οδραίνοντας την άμμο το πρωί μου λέει για κάποιο γνώριμο ακρογιάλι, μου λέει για κάποια που ζήσα ζωή. Το λουλούδι στο κήπο της καρδιάς μου μαραθεί, το λεύτερο που εσκέφτηκα τραγούδι, κι αν ξέρω πως ποτέ δεν θα υποθεί, η θάλασσα σαν έρχεται μεγάλη κι ογραίνοντας την άμμο το πρωί, μου λέει για κάποιο γνώριμο ακρογιάλι, μου λέει για κάποια που ζήσα ζωή. Κι αν έθαψα την ίδια τη ζωή μου βαθιά μέσα στον πόνο που πονώ, καθάρια πως ταράζεται η ψυχή μου σαν βλέπω το μεγάλο ουρανό, η θάλασσα σαν έρχεται μεγάλη κι ογραίνοντας την άμμο το πρωί, μου λέει για κάποιο γνώριμα ακρογιάλι, μου λέει για κάποια που ζήσα ζωή. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Όμορφη πόλη, φωνές μουσικές, απέραντη δρόμη, κλεμμένες ματιές. Ο ήλιος χρυσίζει, κέρια σπαρμένα, βουνά και γιατιά, πελάγια πλωμένα, θα γίνεις δικιά μου πριν έρθει η νύχτα. Τα χλωμά, τα φώτα πριν ρίξουν τη νυχτιά, θα γίνεις δικιά μου. Η νύχτα έπεσε, τα παράθυρα κλείσαν, η νύχτα έπεσε, οι δρόμοι χαθήκαν. Με το ίδιο τραγούδι ξεκίνησε και το πρώτο και το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στην πρώτη εκδοχή ήταν η Edith Piaf, αυτός φυσικά ήταν ο Σωκράτης Μάλα μας. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι 5η και 29 ο Ιούλιος. Είναι τα γενέθλια του Μίκη Θοδωράκη, με δικές του μουσικές δίνεται η σημερινή εκπομπή. Προσπαθώντας να βρούμε και μερικά πατήματα σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, αλλά και λίγο να βγούμε στο πλάι της, να μπούμε σε μια πιο μουσική κατάσταση, με αφορμή την γενέθλια ημέρα ενός μεγάλου δημιουργού αυτής εδώ της χώρας. Στην επικαιρότητα, τι να σας πω τώρα, τι να σας πω για τον Άδωνη. Είναι με κορονοϊό, το ξέρετε, περαστικά του ανθρώπου καταρχάς. Μία μικρή έτσι σύσταση, δείτε το και σαν συνταγή γιατρού. Λίγο βρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους αυτούς που λένε, γιατί κυκλοφορούν διάφορα τώρα και ο ίδιος έχει έτσι πολύ τοξικότητα, δίνει τοξικότητα στην ελληνική κοινωνία και παίρνει και τοξικότητα από την ελληνική κοινωνία και γίνεται χαμός εκεί, του έχουν πει και τι δεν του έχουν πει τώρα που κόλλησε κορονοϊό. Εμένα δεν είναι αυτό, δεν είναι σε αυτή τη λογική η δική μου σκέψη. Μόνο μία σύσταση, λίγο σπίτι, χωρίς να γίνει το σπίτι τηλεοπτικό στούντιο. Κάτσε λίγο αδερφέ, κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο εκεί πέρα, να ηρεμήσεις και εσύ, να ηρεμήσουν και τα αυτιά μας λίγο. Για μερικές μερούλες μωρέ, θα περάσει, δεν είναι τίποτα. Αλλά τουλάχιστον να μην περνάει στα κανάλια πάνω και στο αυτό. Κάτσε λίγο ρε παιδί μου, είναι και διακοπές τώρα, είναι και ευκαιρία είναι. Δες το και κάπως έτσι, όχι, δεν ξέρω. Μην τον καλείτε κι εσείς ρε συνάδελφοι. Δεν χρειάζεται συνέχεια κάθε μέρα να είναι σε πέντε κανάλια ο Άδωνης. Δεν χρειάζεται, άστον τώρα έχει κορονά, άστον άνθρωπο να γιάνει. Όχι. Παναγία μου προς Θεού, να μη στερήσω εγώ το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης, πολύ δε περισσότερο σε έναν υπουργό της κυβερνήσεως. Δεν μιλώ για τέτοια πράγματα, για στέρηση της. Πάλι προς τη δόξα. Έτσι λίγο να ηρεμεί, λίγο, λίγες μέρες, Θα το δείτε λίγο. Εντάξει. Το χαμό του βέβαια ο Άδωνης θα τον κάνει. Τώρα εντάξει, να μην κοροϊδευόμαστε. Του είπαν διάφοροι ότι δεν σε είδαμε σένα να εμβολιάζεσαι με φωτογραφίες και τέτοια κλπ. Μήπως δεν ήσουν εμβολιασμένος Άδωνη και μας πουλάς φούμαρα να εμβολιαστούμε όλοι και τώρα που κόλλησες. Και αρχίσανε, ξέρετε τώρα, οι αντιεμβολιαστές και όλο το κομμάτι αυτό, ότι να ρε παιδί μου, πού τον είδατε εσείς ποτέ τον Άδωνη να εμβολιάζεται πουθενά. Και εξήγησε, άκου τώρα, βρέθηκε σε δύσκολη θέση, διότι έπρεπε κάτι να πει, να αποδείξει. Και δεν έφτιαξε πλαστό πιστοποιητικό όπως τότε με τα βαφτίσια που παρήγγειλε του Χαρδαλιά. Έδειξε το πιστοποιητικό του το κανονικό, το πιστοποιητικό εμβολιασμού, το κανονικό του. Έλα όμως που υπήρχε μια μικρή λεπτομεριούλα. Side by side, whoever knew that we two could be free as we'd fancy. Fancy is free, but are we who are bound to each other by love, to each other by love. Αυτή εδώ φυσικά είναι οι Beatles 1963 και τραγουδούν το «Αν θυμηθείς τον ήρωά μου», που για την δική τους εκδοχή έγινε «The Honeymoon Song». Λοιπόν, για να μην σας κρατάω σε αγωνία και να μην σας τα πολυλογώ με τον Άδωνη, έδειξε το πιστοποιητικό εμβολιασμού και λέει ορίστε εσείς, να εμβολιάστηκα. Πότε εμβολιάστηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Πρώτη δόση 29-12-2020, παιδιά. Τα εμβόλια στην Ελλάδα ήρθαν 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα Χριστούγεννα. Ήταν εκείνο, θυμάστε, το βράδυ των Χριστουγέννων που οι άλλοι περιμέναν τον Άγιο Βασίλη. Εμάς μας ήρθε το βανάκι από τις Βρυξέλλες με τα εμβόλια της Pfizer. Καλά, σε άλλους πηγαίνει πρωτοχρονιά ο Άγιος Βασίλης, τώρα μην μπλέξουμε τον Άγιο Βασίλη. Εν πάση περιπτώσει, Δεκέμβρη 25, Χριστούγεννα, ήρθαν τα εμβόλια στην Ελλάδα. Η πρώτη που κάνανε, υποτίθεται ότι ήταν η υγειονομική, για να δώσουν και το μήνυμα, το στίγμα κλπ. Στις 26 του μήνα. Στις 27 έκανε ο Μητσοτάκης. Στις 27, νομίζω, την ίδια μέρα ή την επόμενη, αν θυμάμαι καλά, έκανε ο Τσίπρας, έκαναν οι πολιτικοί αρχηγοί. Ωραία. Γιατί υποτίθεται ότι με το να κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί, τα λέγαμε και εκείνη την περίοδο, ναι, όντως σωστά, πρώτοι στέλνουν το μήνυμα ότι πηγαίνετε να εμβολιαστείτε. Μετά βάλαμε και ένα στρατηγό, βάλαμε και ένα παπά, βάλαμε και τους γιατρούς, βάλαμε και, ξέρω, και ένα δάσκαλο και ένα νοματάρχη, έτσι για να πάρει όλη η κοινωνία με τους αντιπροσώπους της, τους influencers που λέμε έτσι στα ελληνικά στο χωριό μου, να πάρει το μήνυμα ότι πρέπει να εμβολιαστεί. Μετά άρχισαν οι γκρίνιες, δικαιολογημένες φυσικά, γιατί άρχισαν να παρισφρέουν μέσα στο, να παρισφρίουν μέσα στο εμβολιαστικό πρόγραμμα κάτι ανθυπογραμματείς, ανθυποφαρισαίοι, ανθυπο όλο το κυβερνητικό επιτελείο, η σύζυγος Χατζηδάκη. Το θυμάστε τη σύζυγο Χατζηδάκη που μπήκε έτσι η σφήνα? Και αρχίσαμε να φωνάζουμε όλοι ότι, ρε παιδιά, εντάξει, εμβολιάστηκε ο Πρωθυπουργός. Άντε να εμβολιαστεί και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άντε και ο Πρόεδρος της Βουλής που είναι θεσμικός παράγων. Άντε και η αρχηγή των κομμάτων. Τι άλλο να σου βάλω τώρα? Βάλε και τους στρατηγούς, βάλε και τους παπάδες, βάλε τώρα. Εντάξει, φτάνει. Να πάμε τώρα, γιατί τότε είχαμε 10.000 δόσεις, αν θυμάστε, που ήρθαν στην αρχή. Δεν είχαμε όπως τώρα που είναι άνετα τα πράγματα. Να πάμε, παιδιά, να δούμε τους γέρους. Να δούμε τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας σοβαρά και όχι να μου εμβολιάζεται όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Μην τυχόν και χάσει Βενετιά Βελόνι. Εντάξει, με τη σειρά τους θα εμβολιαστούν και αυτοί. Και τι παράδειγμα παίρνω εγώ από το να εμβολιαστεί ο ανθυπογραμματέας τάδε? Και πάνω εκεί που λέτε, τσουπνά και ο Άδωνης, που όμως ήταν πονηρός, δεν πήγε να φωτογραφηθεί, γιατί είχε ήδη αρχίσει η μανούρα με το «όπα παιδιά τι κάνετε, γιατί τους περνάτε όλους αυτούς». Δηλαδή αυτοί τώρα πηγαίνανε και καλά, κάνω το εμβόλιο, φωτογραφίζομαι για να σας δώσω το παράδειγμα και άρα γι' αυτό πήγα πριν από τη σειρά μου. Ο Άδωνης, από ό,τι φαίνεται, πέρασαν 4 ακόμα μερούλες μετά τις 25, πήγε στις 29. Πήγε χωρίς να φωτογραφηθεί, δηλαδή δεν ήθελε να δώσει κανένα παράδειγμα ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν ήταν να δώσει το παράδειγμα ως Άδωνης στους ψηφοφόρους του ή στην κοινωνία, αν θέλετε, θα πήγαινε, θα έβγαζε τη φωτογραφία του, θα έλεγε «Να και εγώ εμπρός, πηγαίνετε όλοι να εμβολιαστείτε». Αλλά δεν έβγαλε ούτε φωτογραφία, ούτε το έκανε θέμα στα social media, που είναι και πάρα πολύ έτσι, τα χειρίζεται στα δάχτυλα, ούτε στα κανάλια βγήκε να πει «Να, εχθές εμβολιάστηκα» ή «Ελάτε εκεί που θα εμβολιαστώ να τραβάτε με τις κάμερες». Πήγε και το έκανε στη ζούλα, παιδί μου. Έτσι, στο αυτό. Χωρίς να στείλει κανένα μήνυμα. Δηλαδή, οι άλλοι έστω λέγανε «Να, έχω τη δικαιολογία ότι θέλω να σας στείλω το μήνυμα στην κοινωνία. Είμαι ο παράγοντας τάδε, ανθυποφαρισαίος του Υπουργείου Ανασυγκροτήσεως», που λέγαμε και παλιά. Λοιπόν, ο Άδωνης, που είναι της αναπτύξεως, πήγε και το έκανε στη ζούλα και μας το λέει τώρα, που αναγκάζεται να αποδείξει ότι «Να, έχω κάνει το εμβόλιο, παιδιά, που λέτε ότι δεν το έχω κάνει», και συνειδητοποιείς ότι το έκανε και ότι μπήκε όντως στη ζούλα χωρίς να στείλει μήνυμα, επαναλαμβάνω. Ο ίδιος τώρα που αρρώστησε λέει είμαι 49 χρονών. Θα τον έχουμε πολλά χρόνια αυτόν, είναι μικρός ακόμα. Λοιπόν, είναι 49 χρονών και κανονικά η σειρά του ήτανε, τι να σας πω, εγώ είμαι 45, ήταν τέλος Μαΐου. Μου ήρθε η σειρά αυτός, άντε να ήταν στις αρχές Μαΐου 49, άντε να ήταν τέλος Απριλίου σου λέω. Αλλά στις 29 Δεκεμβρίου έφαγες ρε μπαγάσα τη σειρά κάποιου άλλου, χωρίς καν να μας στείλεις το μήνυμα, στη ζούλα επειδή είσαι υπουργός και επειδή είσαι ο Άδωνης, και τώρα μου έρχεσαι που κόλλησες κορονοϊό και παρεμπιπτόντως μας αποκαλύπτεις ότι έτσι την έκανες τη δουλειά. Άρε μπαγάσα, άρε μπαγάσα. Λοιπόν, δικά σας μηνύματα. Πατάω πάνω στα τραγούδια. Είπαμε, είναι και η επικαιρότητα, είναι και τα θέματα όλα ανοιχτά. Συγχωρήστε μου την ιεροσιλία πάνω στον Γρηγόρη Μπηθηκότση εδώ. Παναγιώτης Βυρίνης από την Σουηδία. Αυτό είναι αρκετές μέρες. Κάναμε ένα διάλογο γι' αυτό, γιατί τότε που έλεγα ότι τα self-test είναι τζούφια, έχουν στο ποσοστό στο θετικό ποσοστό έχουν τεράστιο ποσοστό false, ψέματα, λάθος, δεν το είπα σωστά. Στη θετική ένδειξη, όταν σου βγαίνει ότι είναι θετικό το self-test, έχει πολύ μεγάλο ποσοστό σφάλματος. Μου στέλνει λοιπόν μία μελέτη, εργάζεται λέει στη Σουηδία ως ψυχίατρος, και μου στέλνει μία μελέτη που δείχνει ότι το false negative, το ψευδός αρνητικό, είναι εξαιρετικά χαμηλό. Βέβαια η μελέτη αφορά τα rapid test, αλλά στην ουσία μου λέει μετά, αφού κάναμε το διάλογο αυτό, τα rapid και τα test, τα self-test είναι στην ουσία το ίδιο πράγμα, self-test αντιγόνων. Εκείνο που έχει σημασία είναι ποιος το κάνει, πώς το κάνει, αν το κάνει με το σωστό τρόπο και φυσικά το αν το δηλώνει. Και συμφωνήσαμε μετά ότι το μεγάλο ζήτημα είναι και το τι θα δηλώσεις μετά και το αν το δηλώνεις ψευδός και τι γίνεται και από εκεί και πέρα. Αλλά και ο τρόπος με τον οποίο το κάνεις και αν τελικά στο κάνει εξειδικευμένος υπάλληλος υγειονομικός. Γι' αυτό λέμε για τα σχολεία τώρα που θα ανοίξουν ότι θα χρειάζεται να είναι γραμμές εξέτασης, γραμμές rapid test στα σχολεία από εξειδικευμένο προσωπικό και όχι τα self-test που κάνουν στο σπίτι. Πολλά μηνύματα για τη χθεσινή εκπομπή, για το ποιοι είναι αυτοί οι αντιεμβολιαστές, αυτοί οι ψεκασμένοι, ποιοι είναι, αν είναι οι ίδιοι όπως ισχυρίστηκα και συνεχίζω να ισχυρίζομαι, στον κύριο όγκο τους τουλάχιστον, οι ίδιοι που ήταν στις συγκεντρώσεις για το Μακεδονικό κάτω από τις εξέδρες του Μίκη Θοδωράκη, ή αν, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα άλλο μείγμα ανθρώπων που έχουν και πιο σοβαρά στοιχεία. Η φίλη η Νεκταρία η Βογιατζάκη μου γράφει: δεν συμφωνώ μαζί σας, νομίζω πως οι εχθροί αυτής της χώρας είναι αυτοί που κατά καιρούς μας κυβερνούν. Και αυτούς όμως κάποιοι τους ψηφίζουν. Νεκταρία, καλημέρα. Η Λιδία Κολάτσι αν το λέω σωστά, συγγνώμη αν το λέω λάθος, η Λιδία εν πάση περιπτώσει. Διαφωνεί σφοδρά μαζί μου. Κάποιοι θέλουν να βάλουν το δικό τους χρώμα στις πορείες κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Είναι λάθος, συμβαίνει, ωστόσο οι υπόλοιποι δεν θα πρέπει να εντάσσονται στις κατηγορίες που προανέφερες. Σου μιλώ για τον εαυτό μου και για τον κοντινό μου κύκλο. Με την εκπομπή σου χθες με ενέταξες σε μια κατηγορία ανθρώπων που δεν ανήκω και με τους οποίους ούτε εγώ μπορώ να πω τίποτα. Ωστόσο, ίσως με κάποιους από αυτούς, αυτή τη στιγμή μπορεί να σταθούμε πίσω από το ίδιο πανό που θα λέει όχι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Με λυπεί όμως το γεγονός και με οργίζει ότι μπορεί εσύ και άλλοι του χώρου, σε εισαγωγικά, να μεταφτίζουν με αυτούς. Με τη στάση σας, είναι οι ίδιοι, εσείς χρωματίζετε αυτές τις πορείες και αποτρέπετε τον κόσμο να συμμετάσχει σε πορείες κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού, φοβούμενοι μη θεωρηθούν και ρατσιστές, ότι δεν θέλουν τους πρόσφυγες κλπ. Κλπ. Αυτά που έλεγες χθες. Ενώ στην πραγματικότητα θέλουν να υπερασπιστούν τις βασικές ελευθερίες τους και τα δικαιώματα που αφορούν το σώμα τους. Όχι λοιπόν, Μάρια, μου γράφει η φίλη, η Λιδία. Έπεσε θύμα γενίκευσης, δεν είμαστε οι ίδιοι, δεν είμαστε εμείς που κατεβήκαμε σε πορεία κατά των προσφύγων, αλλά εμείς που σταθήκαμε δίπλα τους και τους καλούμε να έρθουν. Εμείς που ζητάμε να μπούμε στα άδεια σπίτια και οι πρόσφυγες και οι πολίτες της χώρας μας που δεν έχουν τα βασικά αγαθά όπως στέγη. Οι πορείες δεν είναι αντιεμβολιαστικές, είναι κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Η διαφορά είναι μεγάλη. Αυτοί που θέλουν να κρατάνε λάβαρα και σημαίες δίνουν λάθος εντύπωση, αλλά δεν θα τους πάρω τη σημαία από τα χέρια. Αυτές οι πορείες αποτελούνται από άτομα από διαφορετικά περιβάλλοντα. Αναρχικοί, απολιτικ, αριστεροί και δεξιοί και άλλοι. Οι πάντες συμμετείχαν, αλλά δεν μπορούμε να τους βάζουμε όλους στο ίδιο σακί. Πολύ να μ' αγαπάς, αυτός θα μας χωρίσει. Και μου γράφει στο τέλος, φιλικά να προσέχεις τι λες, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε να σε ακούμε. Αυτά που θα πω εγώ ακούγονται από 10 ανθρώπους γύρω μου, αλλά το δικό σου φάσμα επιρροής είναι πολύ μεγάλο, άρα έχεις και ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Λοιπόν, αγαπητή Λιδία, αγαπητοί φίλοι, διαφωνούμε κάθετα, ξεκάθαρα, χωρίς καμία περιστροφή. Αν είστε σε πορεία που δίπλα σας κάποιος κρατάει πανό ή κρατάει σταυρούς, Χριστούς, Παναγίες, έχουμε οριμάσει πια, έχουμε μεγαλώσει. Το ζήσαμε αυτό και στους αγανακτισμένους και κάναμε τα λάθη αυτά και τα έκανα και εγώ, σας ομολογώ, και χτυπούσα το κεφάλι μου και έλεγα με αυτούς μετά, με κάτι, τι να σας πω τώρα, να μην αναφέρω. Βρεθήκαμε στις ίδιες πορείες με ανθρώπους που μετά έλεγαν για γκρίζες ζώνες που προσπαθούν να μας δημιουργήσουν οι μετανάστες. Κάτι ΕΠΑΜ, κάτι καζάκιδες, κάτι τέτοια. Αφήστε τα τώρα που σας λέω, ζήσαμε πολλά πράγματα. Και δίναμε τόπο στην οργή, τα βλέπαμε και τότε, αλλά έλεγες, έλα μωρέ, τώρα έχουμε ένα μεγάλο σκοπό εδώ, είχες Σαμαρά, Βενιζέλο απέναντι, είχες κλειστές ΕΡΤ, τα θυμάστε αυτά. Και μπροστά στο μεγάλο σκοπό ξεχνούσαμε να δούμε λίγο δίπλα. Λοιπόν τώρα, αν δίπλα σας υπάρχουν τέτοιου είδους πανό, εγώ δεν είδα πουθενά κανένα πανό που να λέει σοβαρά επιχειρήματα εναντίον σε αυτές, τουλάχιστον τις μαζόξεις. Μπορεί να μην το έδειξαν τα κανάλια, τι να σας πω. Εγώ είδα ανθρώπους που τους ξέρω στον ευρύτερο κύκλο που ζω εγώ, ότι συμμετείχαν και στα πογκρόμ κατά των μεταναστών στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, στις περιπτώσεις που έβγαιναν αλυσοπρίωνα στο Ηράκλειο, έχουμε δει τέτοια πράγματα, στις περιπτώσεις που στο Τιμπάκι πήγαιναν για να σπάσουν τους χώρους που λειτουργούν ως τζαμιά, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν στο αντιεμβολιαστικό κίνημα ή στο αντί της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού κίνημα. Αν αυτά δεν διαχωρίζονται εκεί, στο πεδίο, και αν όλα αυτά αποτελούν ένα συνονθήλευμα, εγώ δεν λέω ότι όλοι είναι σε αυτή τη συνωμοταξία, αλλά αν δίπλα σας βλέπετε κάποιον σε αυτή τη συνωμοταξία, όπως ακριβώς έγινε και με το Μακεδονικό, ό,τι ακριβώς έλεγα και πριν. Ναι, δεν ήταν όλοι φασίστες όσοι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις για τη Μακεδονία, αλλά όλοι οι φασίστες ήταν στις διαδηλώσεις για τη Μακεδονία. Κάτι περίπου τώρα αντίστοιχο γίνεται και εδώ. Η συμβουλή μου θα ήταν, αν εκεί είναι απόλυτα σεβαστή η ανησυχία σας, ο προβληματισμός σας για τα εμβόλια. Αναζητήστε απαντήσεις, αναζητήστε επιστημονική γνώση, αναζητήστε συμβουλές. Αλλά αν δίπλα, αν σας εκφράζει το να κατέβετε σε μια πορεία μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, έχω την ταπεινή γνώμη και συγχωρήστε με για το θάρρος ότι κάνετε λάθος. Και επ' αυτού διαφωνούμε και διαφωνούμε κάθετα. Ο Χρήστος, τακτικός ακροατής, με σεντώνει ξανά καθημερινά. Χαρά στο κουράγιο σου. Κάποτε θα τα πάρω, θα τα δημοσιεύσω όλα αυτά, να το ξέρεις. Απευθύνει ερωτήσεις που νομίζω αφορούν και την προηγούμενη ακροάτρια. Απευθύνει ερωτήσεις για τους ανθρώπους αυτούς που είναι κάτω στο δρόμο εκεί στις αντιεμβολιαστικές πορείες. Στο παραθυράκι γιατί στο σπίτι που αγρυπνώ η αγάπη μου πεθαίνει και μες στα δάκρυα την κοιτά που μόλις ανασένει. Υποτίθεται, λέει, ότι η οργή τους και οι διαδηλώσεις τους έχουν να κάνουν με την υποχρεωτικότητα του εμβολίου, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση κλπ. Ας μας δείξει κάποιος από αυτούς ένα σχετικό πανό, ένα πλακάτ, ένα σύνθημα σχετικά με αυτό. Τι σχέση έχουν οι Σταυροί, η Μακεδονία εξακουστεί, η δικέφαλη αετή με την υποχρεωτικότητα, ρωτά ο Χρήστος. Αφού οργίζονται τόσο πολύ για την καταπάτηση του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση, τους περνάει έστω και λίγο από το μυαλό ότι το ίδιο δικαίωμα διατηρούν εκατομμύρια συμπολίτες τους που πιστεύουν ότι τα εμβόλια είναι η λύση και θέλουν να εμβολιαστούν. Συμπολίτες τους, συγγενείς τους, φίλοι τους. Εκτός και αν πιστεύουν ότι και αυτοί τα παίρνουν από το Σόρος ή τον Γκέιτς. Με ποιο δικαίωμα έχουν συνθήματα που στρέφονται κατά των εμβολίων και ζητούν ακόμα και την καταστροφή τους. Κάποιοι τα θέλουν, τα εμβόλια, και τα χρειάζονται, γράφει ο Χρήστος. Γιατί σε περιοχές όπου αποφασίστηκε παιδιά προσφύγων ή μεταναστών να φοιτήσουν σε σχολεία, σε ελληνικά σχολεία, ξεσηκώθηκαν προτάσσοντας ως ένα από τα επιχειρήματά τους τότε ότι τα παιδιά αυτά είναι ανεμβολίαστα και κουβαλούν αρρώστιες. Παραβλέπω προς το παρόν ότι τραγουδούν και τον εθνικό ύμνο, ότι ο αντιεμβολιαστής, από όσο ξέρω, είναι απέναντι σε όλα τα εμβόλια. Και το πάει και παραπέρα, φτάνει μέχρι τον Τραμπ ο Χρήστος. Σχετικά και με το εμβόλιο, τι είναι αυτό που κάνει τον κάθε Έλληνα αρνητή να θαυμάζει απεριόριστα τον μεγάλο αρνητή και αντισυστημικό Τραμπ που παρεμπιπτόντως εμβολιάστηκε στα μουλοχτά. Να σαν τον Άδωνη κι αυτός. Αναρωτιέμαι γιατί αποδεδειγμένα ήταν ο πλέον φιλότουρκος πρόεδρος των ΗΠΑ με απεριόριστο θαυμασμό για τον Ταγίπ, με δηλώσεις του που δεν τα έβαλε ποτέ κατά της Τουρκίας. Και την ώρα που όλοι αυτοί που είναι στον δρόμο υποτίθεται ότι είναι και εξαιρετικά πατριώτες, το συνδέει με αυτή την διάσταση ο Χρήστος το μήνυμά του. Με τη φίλη την Καλομήρα, Καλομήρα Παπ υπογράφει. Κάναμε μια συζήτηση για το θέμα του Μανώλη Κρυοβρυσανάκη που έλεγα χθες, του ανθρώπου που του άλλαξαν το εμβόλιο, είναι ο σύζυγος της Γλυκερίας Μανουσάκη που πέθανε στα 44 της. Και έλεγα χθες ότι χωρίς να ρίχνω σε αυτόν φυσικά καμία μομφή, γιατί δεν αλλάζουν και σε όλους τους υπόλοιπους το άστρα για να προχωρήσει επιτέλους η διαδικασία αυτή. Και μου λέει μην το βάζεις αυτό το θέμα, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ένταση, δεν είναι ώρα για τέτοια, τώρα είναι ώρα να προχωρήσει η διαδικασία, είναι ένα ζώρικο θέμα, πέφτει κι άλλο λάδι στη φωτιά που πραγματικά δεν ξέρω πού εξυπηρετεί. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έγινε κάτι πολύ πολύ ειδικό, πέθανε η γυναίκα του, οι ψυχολογικοί λόγοι αφορούν αυτό, δεν χρησιμεύει η γενίκευση αυτή τη στιγμή πουθενά. Μιλήσαμε βέβαια με μηνύματα, με την Καλομήρα της εξήγησα ότι ειδικά για την Κρήτη όπου μένει ο Μανώλης Κρυοβρυσανάκης και όπου έγινε το περιστατικό αυτό, τα πράγματα είναι πάρα πολύ αρνητικά για το Άστρα. Και κρατήστε και μια σημείωση ότι κατεβαίνει αύριο στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο και στο Σπύλι συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακριβώς επειδή υπάρχει πρόβλημα με αυτό, ακριβώς επειδή εκεί παρακαλάνε εδώ και εβδομάδες να στείλουν και άλλα εμβόλια και όχι μόνο το Άστρα, γιατί δεν πάει ο κόσμος να το κάνει, και είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό. Και θα επιμείνω και εδώ ότι εφόσον έγινε για ψυχολογικούς λόγους, και καλώς έγινε για τους ίδιους ψυχολογικούς λόγους, χωρίς να χρειάζεται να χάσουμε όλη τη σύζυγό μας, χτύπα ξύλο, ή τους συζύγους, οι κυρίες, ή έναν δικό μας άνθρωπο τέλος πάντων, για τους ίδιους ακριβώς ψυχολογικούς λόγους, ναι, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να κάνεις άλλο εμβόλιο εάν έχεις εγκλωβιστεί μέσα στο διπλό εμβόλιο της Άστρα. Αυτά για σήμερα. Μέχρι εδώ υπάρχουν ένα-δύο μηνύματα ακόμα που δεν τα πρόλαβα. Υπόσχομαι αύριο την ίδια ώρα για την τελευταία εκπομπή της σεζόν. Να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω.